15 czerwca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. PO informuje o kolejnych nagrodach wypłacanych członkom rządu PiS, tym razem w 2016 roku. PiS odpowiada, że sprawa została już wyjaśniona. Głosowanie nad Konstytucją dla Nauki dopiero na następnym posiedzeniu Sejmu. Marszałek Senatu ma głębokie przekonanie, że spotka się z prezydentem w sprawie referendum dotyczącego Konstytucji. Nagrodę w wysokości ponad miliona złotych otrzymali w 2016 roku ministrowie rządu Beaty Szydło, informuje Platforma Obywatelska. Te informacje posłowie Mariusz Witczak i Marcin Kierwiński uzyskali w kancelarii premiera. Po 33 tysiące złotych otrzymali ministrowie spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, obrony narodowej Antoni Macierewicz, energii Krzysztof Tchórzewski, rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz szefowa kancelarii premiera Beata Kempa. Sama ówczesna premier dostała 15 tysięcy złotych. Które opublikowali posłowie PO, wynika, że każda z wypłaconych nagród została w maju tego roku przekazana na cele charytatywne, ale Platforma temu nie dowierza. Chce, by politycy, którzy dostali nagrody, pokazali teraz dowody wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że sprawa nagród została wyjaśniona. Nie dziś, a na następnym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie nad Konstytucją dla Nauki. Takie zapewnienie otrzymał wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Głosowanie nad ustawą przełożono ze względu na dużą liczbę poprawek. Katarzyna Ingram. Głosowanie przełożono na prośbę Biura Legislacyjnego Sejmu, mówi Jarosław Gowin. Podczas wczorajszej wieczornej komisji opozycja zgłosiła tyle wniosków mniejszości, że po prostu biuro miało trudność z przygotowaniem tych poprawek. Podczas drugiego czytania do projektu zgłoszono ponad 90 poprawek. Komisja rekomendowała przyjęcie ponad 60 z nich. Łącznie z wnioskami mniejszości nad projektem ustawy oraz przepisami wprowadzającymi ją miało się odbyć 200 głosowań. Konstytucja dla nauki ma zostać przyjęta na posiedzeniu rozpoczynającym się 3 lipca. Jestem pewny, zostałem o tym zapewniony. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości prowadzi też w tym głosowaniu dyscyplinę. Wcześniej na Twitterze wiceminister nauki Piotr Miller poinformował, że dzisiaj zostanie opublikowany tekst projektu ustawy uwzględniający wszystkie przyjęte przez komisję poprawki w pierwszym czytaniu i zarekomendowane w drugim, tak żeby każdy mógł się zapoznać z projektem Konstytucji dla Nauki po wprowadzonych zmianach. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Mam głębokie przekonanie, że niebawem spotkam się z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego zmian w Konstytucji, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zastrzega jednak, że termin spotkania nie został jeszcze ustalony. Od kilku dni znana jest propozycja 15 pytań, które mogą znaleźć się w referendum. Prezydencki minister Paweł Mucha powiedział wczoraj, że zanim prezydent Duda złoży w Senacie projekt postanowienia o zarządzeniu referendum wraz z ostateczną wersją pytań, na pewno spotka się w tej sprawie z marszałkiem Karczewskim. A zgodnie z Konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Na warszawskich Powązkach trwa pogrzeb Barbary Wachowicz, zmarłej 7 czerwca pisarki i publicystki, autorki biografii wielu znanych Polaków, m.in. Słowackiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Chopina i Kościuszki. Wcześniej podczas mszy w warszawskiej archikatedrze Barbarę Wachowicz żegnał biskup Antoni Dydycz z Drohiczyna. Pamiętamy ją jako autorkę wspaniałych książek, wystaw organizowanych, licznych spektakli poświęconych wielkim Polakom, najsławniejszym harcerzom i harcerkom. Poświęciła cykl pod tytułem Wierna rzeka harcerstwa. Arcybiskup Dydycz podkreślał, że Barbara Wachowicz całym życiem bezinteresownie służyła ojczyźnie. Pisarka zostanie pochowana w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Dar Młodzieży uczestniczył w Światowych Dniach Morza w Szczecinie. Na pokładzie statku jest już nowa załoga, którą czeka rejs przez Cieśninę Sund do Bremerhaven w Niemczech i Bordeaux we Francji. Jej gościem jest dziennikarz Trójki Tomasz Kowalczewski. Tomku, powiedz nam, gdzie teraz znajduje się jacht. Dar Młodzieży jest już na Bałtyku. Kwadrans temu minęliśmy główki wejścia do portu w Świnoujściu. 5 minut temu pokład opuścił pilot, który przeprowadził białą fregatę torem wodnym łączącym porty w Szczecinie i Świnoujściu. Podróż od momentu odbicia od nabrzeża bułgarskiego zajęła nam 4,5 godziny. Wychodzący Dar Młodzieży odebrał honory przy stacji pilotażowej, która jest wejściem do szczecińskiego portu. Z głośników popłynął Mazurek Dąbrowskiego, a na pokładzie podniesiono banderę w miejscu, gdzie powiewa, gdy jednostka jest w pełnym morzu. Chwilę później komendant Daru, kapitan żeglugi wielkiej Ireneusz Lewandowski ogłosił koniec manewrów wyjścia, a na służbie została wachta dyżurna. Uczestnicy rejsu przechodzą teraz szkolenia, zapoznają się z linami, ich zastosowaniem. Teraz odbywają się ćwiczenia wejścia na platformy przy rejach. Pierwsi są już na tej najniższej. Za 20 minut tu na pokładzie odbędzie się ćwiczenie, kolejne ćwiczenie alarmowe. Wszyscy liczymy, że w miarę szybko zostanie ogłoszony alarm do żagli i popłyniemy pod pełnymi żaglami. Na razie przy pięknej, słonecznej pogodzie na silniku kierujemy się na północny zachód w kierunku. Dziękujemy. To była relacja Tomasza Kowalczewskiego. A w meczu grupy A piłkarskich mistrzostw świata w Rosji między Egiptem a Urugwajem do przerwy jest 0-0. O 17 w grupie B Maroko zagra z Iranem, a o 20 derby półwyspu, czyli Hiszpania i Portugalia. To był serwis Trójki. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami na wschodzie i w górach przelotne opady deszczu od 20 do 25 stopni. W nocy jutro dość pogodnie, ale może się chmurzyć. Na wschodzie i południu miejscami pokropi deszcz. Nad ranem od 11 do 16 stopni, a w sobotę od 23 do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zwieraty gratis w sklepach euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Czy wiesz, że cytologia pozwala wykryć raka szyjki macicy we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 3 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Też kibicuj naszym jak Sarsa. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce. Huawei Mate 10 Lite od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, ho! Uwaga, uwaga, czas na orzeźwienie. W tę sobotę w Lidlu wszystkie soki aż 20% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. A ponadto łopatka wieprzowa XXL 40% taniej, 7,79 za kilogram. Nektarynki luzem 50% taniej, 4,99 za kilogram. Oraz papier toaletowy Floralis 33% taniej, 7,99 za 10 rolek. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Moment, dlaczego ten pan dostał 5 razy więcej punktów Payback za zakupy, a tamta pani aż 10 razy więcej? Bo wcześniej tankowali paliwo na BP z kartą Payback. I co? I tyle. Zatankuj na BP w dniach od 6 czerwca do 3 lipca z kartą Payback. Zabierz kupon i zrób w Kauflandzie zakupy, przy których otrzymasz nawet 10 razy więcej punktów Payback. Szczegóły na kaufland.pl lub bp.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ostrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Lenovo za jedyne 690 zł. Asus, procesor Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 15. Anagram Margana. Zastanawiam się, czy zwracają czasem Państwo uwagę na mody w muzyce. Bywa tak, że się powtarzają. Wykorzystywanie instrumentów z epoki, wzorowanie się na artystach sprzed lat, szukanie mało znanych utworów, czy wreszcie organizowanie imprez z określoną stylistyką, przypisaną przecież do konkretnego okresu w historii muzyki. Na zjawisko mody można patrzeć zarówno przez pryzmat sentymentu, ale też jakości bądź smaku. Jedni chcą sobie go przypomnieć, innym nie podoba się to, co powstaje tu i teraz. Dzień dobry, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Z roku 1998. Crash i Propeller Heads w kontekście zeszłotygodniowego konkursu. Można w nim było wygrać słuchawki. Dziś ostatnia odsłona tej zabawy, zatem wracam do tematu sprzed tygodnia. A pytałem, czy często słuchają Państwo płyt z muzyką elektroniczną sprzed dwóch dekad i dlaczego? Przyszło kilka ciekawych odpowiedzi, wśród których pojawiła się również ta nadesłana przez pana Grzegorza, który napisał, że często sięga po takie albumy. Szczególnie do jednego artysty, czyli Aphex Twina, ponieważ to on nakierunkował mnie, pisze pan Grzegorz, na taką muzykę. I kiedy teraz myślę o drum and bassie, czy o innych gatunkach muzyki elektronicznej lat 90., to od razu myślę o nim, czyli o Aphex Twinie. Panie Grzegorzu, słuchawki powędrują do pana, serdecznie gratuluję. I dziś, podążając za tym zeszłotygodniowym pomysłem, pójdę za ciosem i przywołam kilka płyt właśnie z 1998 roku, ale nie jak chce moda, tylko troszkę pod prąd, bo nasz wspólny czas zdominuje jazz. Jazz publikowany właśnie 20 lat temu. Te płyty, mam wrażenie, w przeciwieństwie do tych z elektroniką, są często pomijane i zapomniane. A w 1998 roku również w jazzie działo się sporo ciekawych rzeczy. To będzie bardzo subiektywny wybór właśnie z tamtego okresu. 20 lat temu. O tym zespole mówiło się, że to grupa złożona z mistrzów drugiego planu. W programie trzecim z roku 1998 Tuatara, gdzie obok założyciela tego zespołu, czyli Beretta Martina, perkusisty Screaming Trees, był też basista Luny, saksofonista zespołu Skirek, czy wreszcie najsłynniejszy z tej całej załogi gitarzysta R.E.M. Peter Buck. Wszystko działo się w Seattle i było próbą stworzenia przeciwwagi dla grunge'u. Bardzo udaną w moim przekonaniu próbą. Próbą pięknie kwitnącą na przełomie wieków, bo mistrzów drugiego planu przybywało i na kolejnych płytach Tuatary pojawił się m.in. gitarzysta Pearl Jam czy flecista Los Lobos. Dobre jazz rockowe, folkowe, a czasem ocierające się o stylistykę world music granie. The Streets of New Delhi to utwór, który usłyszeliśmy, a pochodzi on z płyty Training with the Enemy. Płyty opublikowanej, co symptomatyczne, właśnie dla tego okresu i takiej stylistyki tylko i wyłącznie na kompakcie. Pozostajemy w Ameryce, ale ze stanu Waszyngton przenosimy się do Kalifornii, skąd pochodzi jeden z moich ulubionych saksofonistów tamtego okresu. Ten pan nazywa się Joshua Redman. W latach 90. to było chyba w 1995 lub rok później. W każdym razie wystąpił na Jazz Jamboree, a w 98 roku opublikował płytę Timeless Tales, na której interpretował utwory wybitnych muzyków i kompozytorów. W tym również braci Gershwinów i utwór z opery Porgy and Bess. We'll be right back. Ponadczasowa opowieść Summertime, skomponowana przez George'a Gershwina. No i tutaj zreinterpretowana przez zespół Joshua Redmana. Swoją drogą to rok 1998. Obfitował w płyty z muzyką Gershwina, bo na przykład, jak znajdą Państwo czas, to polecam album Gershwin's World Herbiego Hancocka. A wracając do Joshua, no to pamiętam te komentarze i ten zachwyt nad jego osobą właśnie w latach 90., kiedy to zarówno o nim, jak i o Jamesie Carterze mówiono w samych superlatywach, określając go mianem jazzowego drapieżnika młodego pokolenia, przed którym świetlana przyszłość. Ale mówiła o nim zupełnie inna publiczność niż ta zafascynowana dziś Kamasim Washingtonem czy nową sceną jazzu z Wielkiej Brytanii. Trójka. Program trzeci. A w nim rzut oka na to, co działo się w 1998 roku w Polsce. Jazz Forum jak co roku zrobił ankietę wśród swoich czytelników, a ci zdecydowali, że tym najlepszym albumem była płyta Live in Sofia Leszka Możdżera i Adama Pierończyka. Album był również nominowany do nagrody Fryderyk za najlepszy album jazzowy. Za oceanem z kolei rozdano nagrody Grammy, gdzie obok Doc Chetmana i Nicolasa Paytona, obok Charlie'ego Haydena i Pata Metheny'ego w kategorii Best Large Jazz Ensemble Performance, no, królował kapitalny album Joe Hendersona Big Band. No i tutaj znowu ciekawostka wpisująca się w drugą połowę lat 90. w jazzie, że płyta ukazała się tylko i wyłącznie na kompakcie. Winyl najzwyczajniej umierał i miało go już nie być. Thank you. z roku 1997, ale z nagrodą Grammy przyznaną w 1998. Właśnie tej płycie. Płycie Big Band Joe Hendersona, na której cała plejada sław. Między innymi Freddie Hubbard, Chick Corea, Al Foster, ale też basistę Joshua Redmana, Christian McBride. Big Band. Piękny, wspaniały album Joe Hendersona, uhonorowany nagrodą Grammy. Tych ciekawych jazzowych płyt w 98 było całkiem sporo. Ja dziś przywołuję kilka wybranych, które gdzieś tam mnie zapadły w pamięć. Na to wszystko z powodu zeszłotygodniowego konkursu, w którym pytałem o płyty z muzyką elektroniczną sprzed dwóch dekad. Brzmi dziwnie, ale dziwne nie jest, bo tak to się dzisiaj współcześnie porobiło, że młodzi ludzie słuchający elektroniki często sięgają właśnie po jazz, czego najbardziej dobitnym przykładem jest chyba wspomniany już dziś Kamasi Washington i to całe środowisko z LA, orbitujące gdzieś tam wokół wytwórni Flying Lotusa. No i kolejna obserwacja na temat obecnej mody, a może lepiej tendencji. No to te wszystkie stylistyczne przecięcia obu gatunków, które czasem staram się Państwu przedstawiać. Ale wspominając rok 98, warto również odnotować kapitalny album medeski Martin and Wood, Combustication. No i płytę Shock, bo właśnie w tym roku swój powrót zapowiadała grupa Herbiego Hancocka. O szczególną uwagę proszę teraz fanów elektroniki, jazz funku i tego wszystkiego, co określano mianem nurtu fusion, choć w latach 90. brzmiał on nieco inaczej niż w swoim najlepszym okresie lat 70. Przed Państwem The Headhunters. Banza. Tak to się chyba czyta. Z płyty, która miała być początkiem nowego rozdziału. Ten z kolei trwał niecałe 2 lata do roku 2000, a było to w 1998. Return of the Headhunters i oczywiście Headhuntersi w anagramie, czyli grupa założona w 1973 roku przez Herbiego Hancocka. I tu po raz kolejny chcę zasygnalizować, że ów album do tej pory nie doczekał się wersji analogowej. Płyty winylowe będące wtedy w zapaści pod koniec XX wieku. No cóż, niektórzy twierdzą, że analog utrzymali przy życiu elektronicy, DJ-e, turntabliści i, jak się ostatnio dowiedziałem, Skandynawowie grający black metal. Za 11 minut i 20 sekund wbije godzina 16. Proponuję zatem na chwilę odłożyć płyty i choć przez moment zająć się teatrem. To będzie coś dla miłośników Szekspira i Orwella, fanów Maji Kleczewskiej i wszystkich teatromanów związanych z wrocławską sceną. Przed nami czas premier, co w kontekście mundialu może być bardzo dobrą informacją, bo i o bilety na spektakle będzie pewnie łatwiej. Co w teatrze? To wie Jan Niebudek. Na początek dziś Wrocław i hołd dla legendy tamtejszego Teatru Polskiego Igora Przegrodzkiego. Spektakl zatytułowany Postać Dnia przygotowują młodsi o pokolenie aktorzy, którzy pamiętają jeszcze zmarłego w 2009 roku kolegę, działający w grupie artystycznej o nazwie Teatr Polski w Podziemiu. Spektakl przygotowuje Sebastian albo, jak sam się przedstawia, Seb Majewski. Tymczasem aż 3 ważne premiery w stolicy. W Nowym Teatrze Krzysztof Warlikowski i jego grupa wracają po latach do tekstów Hanocha Lewina. Przypomnijmy, w 2005 roku był Krum, jedno z tych przedstawień, które ugruntowały pozycję reżysera. Premiera najnowsza nosi tytuł Wyjeżdżamy i znowu jesteśmy w społeczności. W Krumie wracał do niej tytułowy bohater, niczym syn marnotrawny. Tutaj wszyscy chcą dokądś wyjechać. Jedną z najbardziej zapadających w pamięć ról w tamtym spektaklu stworzyła Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, która tak mówi o nowej premierze i swojej w niej roli. Na pewno korzystaliśmy z tamtych doświadczeń, to znaczy przypominaliśmy sobie, jakimi metodami próbowaliśmy tamto, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, złapać, to znaczy zrozumieć tamten świat. Natomiast tutaj ta praca była zupełnie inna. Inne postaci, przynajmniej w moim wypadku, to jest jakaś kompletnie inna kobieta. Nawet myślałam sobie, a może to jest moja dupa, czyli ta postać z Kruma, tylko gdzieś dużo dalej, dużo później. Moja postać Bianka ma męża, 2 córki, więc no kiedyś tak sobie pomyślałam, może. Ale też ten tytuł Wyjeżdżamy z biegiem czasu zaczynał znaczyć coś zupełnie innego, jakby coraz to jakoś się tak przepracowywało i on coraz ma więcej znaczeń i ciągle ma coraz więcej znaczeń. Wyjeżdżamy w Nowym Teatrze, ale jeszcze nie opuszczamy Warszawy, tylko przenosimy się na Pragę. W Teatrze Powszechnym rok 1984, oczywiście według George'a Orwella. O spektaklu i jego aktualności mówi Barbara Wysocka. Reżyserka przyznaje, że nie chciała na siłę szukać aktualności czy też doraźności tekstu. Czy właśnie każdy widz pomyśli w ten sposób, że aha, no to jest właściwie rzeczywiście jedność czasu, miejsca i akcji? Czy będą tacy, którzy pomyślą, no w 84 żyliśmy w państwie totalitarnym i wtedy inaczej zupełnie się to czytało, a dzisiaj możemy tego Orwella czytać jako rodzaj ostrzeżenia przed przyszłością, to znaczy jeżeli my nie będziemy wystarczająco trzeźwo patrzeć na rzeczywistość, oceniać sytuacji politycznej, społecznej, to możemy się za 50-100 lat ocknąć znowu w takim 1984. Rok 84 w Teatrze Powszechnym, a w Narodowym Ślub Gombrowicza pokazuje z kolei Eimuntas Nekrosius. Tymczasem w Krakowie, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, najnowsza premiera Michała Borczucha, zatytułowana Czarne Papugi. To efekt pracy na tekście pod tym samym tytułem, autorstwa Alejandro Moreno oraz pracy z pacjentami jednego z krakowskich szpitali psychiatrycznych leczących się na schizofrenię. To w Krakowie, a jeszcze na koniec Kielce, tam w Teatrze Żeromskiego, Maja Kleczewska i najnowsza premiera zatytułowana Jak wam się podoba, oczywiście według Szekspira. W ten weekend zatem, jak sami państwo słyszą, teatromani, którzy wielbią także piłkę nożną, będą mieć wyjątkowo trudny wybór. Anagram Margana. A w nim prawie na zakończenie elektryzująca wiadomość, którą zilustruje wyjątkiem, bo to nie będzie utwór z roku 98, ale znacznie starszy. Ale myślę, że warto wspomnieć o tym odkryciu, bowiem okazało się, że odnalazły się taśmy matki nigdy nie opublikowanego albumu Johna Coltrane'a i jego kwartetu. Za 2 tygodnie ma się odbyć premiera tej perełki, zarejestrowanej 6 marca 1963 roku w studiu Rudy Van Gelder w New Jersey. Całość nagrano w ciągu 1 dnia. Coltrane zrobił to ze swoim żelaznym składem, czyli McCoy Tynerem, Jimmy Garrisonem, Melvinem Jonesem. Płyta będzie nosić tytuł Both Direction at Once, The Lost Album. No i nie mam jeszcze nawet ociupinki jakiekolwiek nagrania z tego planowanego wydawnictwa, ale kiedy przeczytałem tę informację, no to zacząłem szukać w swojej kolekcji nagrań Traina i jego żelaznego kwartetu z tego właśnie okresu. I do tego zespołu dołączył Johnny Hartman i panowie wspólnie nie 6, ale 7 dnia marca zarejestrowali ten utwór, który trochę zagadałem. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Czekamy na nowego Traina. Co za czas. Michał Jakubik, Piotr Kordeusz Kordaszewski, mówiąc te słowa, Michał Markański. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. Fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. My one and only love. Autopromocja. Nie straszne im sztormy i morskie bałwany, a ciekawy temat potrafią znaleźć nawet podczas flauty. Nasze wilki morskie płyną w rejsie niepodległości na trasie Szczecin-Bordeaux. Na pokładzie Daru Młodzieży Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski, na antenie Trójki ich relacje. Pomyślnych wiatrów i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Spojrzał na ulotkę, na której pieczołowicie zbierał naklejki i zawołał radośnie. Jeszcze tylko jedna! Co jedna? Jeszcze jedna naklejka i złapiemy naszą piłkę! I pojechali na stację Orlen zatankować, zrobić zakupy w sklepie, odebrać brakującą naklejkę i wymarzoną piłkę już za 10 zł. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja